1. Ladies and gentlemen, I'm your DJ. Ja, ja, ik zeg een heel goedenavond. Hij is er weer, onze DJ Harry met Nostalgie en met Harry. En het is vandaag woensdag 5 oktober, de klokken van 8 uur. En ja, u bent weer afgestemd op Radio Puur Hollands en natuurlijk. Uw groetje en verzoekje, dat kan natuurlijk altijd. U gaat naar de verzoekbox, u vult de gegevens in, u verstuurt het, het komt bij mij terecht. En uiteraard, indien voorradig, dan gaan wij dat voor u draaien. Ik zou zeggen, ik hoop dat u een hele gezellige en prettige avond heeft. U bepaalt de gezelligheid, dus hoe meer verzoekjes en hoe beter het wordt natuurlijk. Ik zou zeggen, mensen, douw die verzoekbox lekker vol. Ja, en zoals mijn zoon het zegt, hij zegt, pa, hij zegt, ik kan niet wachten. Nog een paar dagen en dan gaan we er lekker met z'n allen tegenaan. Ik zeg, ja jongen, dat gebeurt ook. Zaterdag, aanstaande zaterdag. En degenen die geen kaarten gekocht hebben, ja, die hebben wat gemist. Of die gaan wat missen, laat ik het zo zeggen. Want het wordt weer berengezellig. Ja, de eerste verzoekjes die zijn ook al binnengestroomd. Dus het gaat weer lekker! Ja, en ik ben blij u tot de klokken van 11 uur. Dus de verzoekbox die blijven lekker open tot ongeveer 10:15, 10:45. Want ja, 11 uur dan moet ik sluiten. Ja, dan gaan we zo naar het eerste verzoekje. En dat komt van onze DJ Erwin natuurlijk van Radio Noordzee. Welkom Erwin en leuk dat je luistert. Hij vroeg aan dokter Victor met My Number One, oftewel Mam Bossa. En die ga ik natuurlijk zo meteen draaien. Die is natuurlijk voor iedereen op luisteren en iedereen die daarvan houdt. Voor de rest ga ik vanavond wat muziek draaien uit de jaren 80. 1980, 81, 82, 83, 84, 85, 86 en 87. Ik zou zeggen, lieve mensen, blijf lekker gezellig luisteren. En we gaan starten met dit eerste verzoekje. Dr. Victor en Mam Bossa, aangebracht door Erwin van Radio Noordzee. Ja, en ik moet hier wat bij zeggen, want deze is speciaal voor Marco en Laura. Wie zegt als jij, wat me zo verleidt, weet jou maar van jou, wat zo aan mij klauw. Heb jij jou pa gevraagd, of jij mag rangen draag, jouw neusie is nog laag, en jij wel aan mij komt vragen. Dan staan toch net jouw stotigheid, die zoekt naar moeilijkheid. Dan staan toch net jouw stotigheid, die zoekt naar moeilijkheid. Dan staan toch net jouw stotigheid, die zoekt naar moeilijkheid. Dan staan toch net jouw stotigheid, die zoekt naar moeilijkheid.

Back met Sunshine Reggae. Aangevraagd door collega DJ Erwin van Radio Noordzij. En dat voor alle reggae fans. Voor degenen die wat later hebben ingeschakeld. U luistert naar Radio Pure Hollands. Met DJ Harry natuurlijk. En Nostalgie met Harry. En dat betekent dat ik wat oudere plaatjes uit de jaren 80 voor u ga draaien vanavond. Maar uiteraard, de verzoekbox staat open en de verzoekjes die gaan uiteraard voor. Want uiteindelijk, u bepaalt de gezelligheid. Wij doen ons best, maar u bepaalt de gezelligheid. Dus ik zou zeggen, wilt u wat horen? Douw het in de verzoekbox. Het komt vanzelf bij mij terecht. En wij gaan het voor u draaien. En mocht u wat gemist hebben, ook geen probleem. U kunt het ten alle tijd terugluisteren op www.pieterhendrikgerardanton.nl, oftewel www.phga.nl. Ik zou zeggen, ik ga mijn eerste nummertje starten vanuit 1980. Dat is ABBA met The Winners Takes It All. About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. That's my destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence. It feels the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. Shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. No self-confidence, but you see, the winner takes it. Ja, dat was ABBA met The Winner Takes It All uit 1980. Wie ook uit 1980 was, dat is de groep Spargo met You and Me. You see, I want to talk it over. Ja, dit nummer ook uit 1980, Spargo met You and Me. En we blijven in dat jaar, want in dat jaar was ook Oscar Harris daar met Song for the Children. Ja, dat was uit het jaar 1980, Oscar Harris met Song for the Children. We hebben weer twee verzoekjes klaarstaan en de eerste die ik heb klaarstaan, die is van DJ Desmond. En hij zegt, ik wil graag horen Willem Bart met Alle Mooie Meiden. En dat voor alle meiden en vrouwen waar ik van hou. Nou Desmond, wacht er nog maar even mee, want dat kost je een heleboel centjes, jongen, als je hem van een vrouw gaat houden. Ja, zeker weten. Maar ik ga hem wel lekker gezellig voor je draaien. Willem Bart en Alle Mooie Meiden. Vele avontuurtjes, nachtelijke uurtjes, deelde ik met menig vrouw. Sommige dramatisch, andere hilarisch, maar ik heb van geen één berouw. En op menig rendezvous ging het kutbadbeeld aan toe. Hey Desmond, wat doe jij waar ik niks van weet? We hebben heel wat afgeschud. Maar al die mooie meiden die ik vroeger kende, wil ik even zeggen bedankt. Kussen, vriendschap en de liefde, voor hun aandacht en de chance. Was een hele mooie tijd, van plezier en vrolijkheid. Maar aan alles komt een eind, want het doet wel een beetje pijn. Die mooie lange blonde, zij was wel heel bijzonder. Met haar sprong ik er uit de band. Maar na een dag of 10 hield ik het voor gezien. Het liep gigantisch uit de hand. Ze sprak me toe heel elegant, onverstaanbaar in het Frans. Maar ik kreeg meteen een kans bij een klein diner dat zo. Maar al die mooie meiden die ik vroeger kende, wil ik even zeggen. Ja, ja, Willem Bart en Alle Mooie Meiden. En ik ga toch eens een keer bij Desmond praten, want ik weet niet wat hij doet met al die meiden. Het gaat mij in ieder geval een hoop geld kosten, als dat zo zou zijn. Maar hij vroeg hem dus aan voor alle mooie vrouwen en meiden waar hij van houdt. We gaan het volgende verzoekje draaien en dat komt van onze Jo. En Jo, fijn dat je ook op luisteren zit. En ik hoop dat je lekker meegeniet van de leuke muziek die wij draaien op Radio Puur Hollands natuurlijk. Je vraagt aan Caro Emerald met A Night Like This. Voor iedereen op luisteren en ook voor Sonja. Nou, ze hoort het, want ze zit boven gezellig mee te luisteren. We gaan hem lekker draaien. Caro Emerald en A Night Like This. Never stop. suddenly it seems I'm not alone. In front of me he stands, I stop before he goes. I have never dreamed it. Have you ever dreamed a night like this? I cannot believe it. I may never see a night like this. When everything you think is incomplete, stops happening when you are cheap. Ja, Caro Emerald met The Night Like It Is. En die mocht ik draaien namens onze Jo natuurlijk. En voor iedereen op luisteren en ook voor Sonja. Caro Emerald en A Night Like This was dat. We gaan even naar het jaar 1981. We gaan naar de groep Champagne. En How About Is... Some people can hold it together. Ja, Champagne met Houboud is uit 1981. We gaan weer even een verzoekje draaien. Dat komt van mijn eigen vrouwtje Sonja. En ze zegt, ik wil graag horen Tranen met Tuiten en Margarita. En dat voor iedereen die hem mooi vindt. En natuurlijk ook voor onze Jo. Nou, we gaan hem lekker gezellig draaien. Tranen met Tuiten en Margarita. Margarita, Margarita, mijn opwonde signorita, allermooiste van de stad, maar je bent me niet de prijs is gaan. Zou graag een nestje bouwen, kindertjes en hondjes houden, want ik vind het toch zo fijn, jou te zien daar in het raamkozijn. Ja, je bent voor mij de allermooiste vrouw. Als ik nog eens heel rijk word, is die gouden ring voor jou. Oh, je bent voor mij de allermooiste vrouw. En voor 25 euro ben je na mijn avond trouw. Centen vangen ook niet veel, tenzij iemand maar goed ligt, dan krijg ik eventjes mijn ogen dicht. Want jouw vriendinnen zijn de mijne, ze hoeven echt niet te verdwijnen. Je blijft me lief voor aan mijn dood, en elk geval voor aan het op de droom. Als ik nog eens heel raak word, is die gouden ring voor jou. Oh, je bent voor mij, dan allermooiste vrouw. En voor 25 euro ben je mij een avond trouw. Zin om mee te zingen, de tekst is heel simpel en gaat zo. Margarita, Margarita, mijn oogblonde signorita, de allermooiste van de stad. Mooie bimbiets, de prijs is het. En 1, 2, en 1, 2, 3, 4, Margarita, Margarita, mijn oogblonde signorita, de allermooiste van de stad. Mooie bimbiets, de prijs is het. Margarita, Margarita, mijn oogblonde signorita, ja, ja, wat gaat dat water te keer? En al die tranen met tuiten. Tuiten vol met tranen natuurlijk. Ja, dat was Tranen met Tuiten en Margarita. Aangevraagd door mijn eigen vrouwtje Sonja. En dat speciaal voor iedereen die ervan houdt. En voor jou natuurlijk. En dan hebben we ook weer mijn schoonmams die op luisteren zit. Onze Riet Buscher. En zij vraagt een oudje aan voor een... Iedereen natuurlijk die op luisteren zit. En ik mocht er zelf eentje uitkiezen. Normaal is die wel van Fats Domino. Maar ik vind deze van Roger Whittaker. Vind ik hem ook mooi. Blueberry Hill. I found my tree hill on Blueberry Hill. stood still. On Blueberry Hill, on Blueberry Hill, my dreams came true. You're part of me still, 'cause you were my friend on Blueberry Hill. Roger Whittaker met Blueberry Hills. Die mocht ik even wegdraaien namens mijn schoonmams Riet Buscher. En was voor iedereen natuurlijk op luisteren. We gaan verder met het jaartal 1981. Hadden we ook een hit met Bugs Fizz en Making Your Mind Up. Lekker zingen met die hap. Burning Ja, Butchfish en Making Your Mind Up uit 1981. Ook uit 1981, Frank en Mirella en de verzonken stad. Mirella, de verzonken stad, ook uit 1981. Voordat we naar het jaartal 1982 gaan, zeg ik mensen, de verzoekbox is leeg, dus wil u wat horen, ga die vooral naar de website. U klikt op verzoek, u scrolt naar beneden, u vult alles in en u verstuurt het naar mij. En indien voorradig wordt het natuurlijk gedraaid en het gaat voor mijn programma, dus de verzoekjes die gaan uiteraard voor.

Ja, dat was uiteraard Gene Lodge en Prins Mohammed met Someone Love You Honey. Ook uit het jaar 1982 komt die... Ja, André van Duin natuurlijk. Ja, ik kan het niet nadoen hoor, maar André van Duin, als je huilt... Meisje, die een brief schrijft met een bom. Als je goudvis is verdronken in zijn kom. Wanneer naar je vrouw kijkt. Je wordt ineens niet goed. Als je zelf gaat zitten op je nieuwe hoed. Als je op jacht gaat en konijnen schieten terug. Als je je snijdt bij het scheren in je rug. Van wanneer gaat ze dan dansen op een mijn die je niet ziet. Dan heb je reden. Reden om te huilen van verdriet. Rustig, een mens mag niet eens meer badderen. La la la la. La la la la. La la la. Ja, ja, 1982, André van Duin en Als je huilt. Eveneens uit 1982, Vanessa en Dynamite. Ja, dat was Vanessa met Dynamite uit 1982. We gaan even weer een verzoekje draaien en dat komt van onze Laura. En ze zegt lekkere muziek allemaal uit 1982 en deze is voor iedereen op luisteren. Het moest worden Roxy Music met Avalon. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. With that conversation or a notion. Take you out of nowhere. When the background fades, I'm focused. destination. You don't know where. Roxy Music met Avalon. En die mocht ik wegdraaien namens Laura. En ze zijn lekkere muziek allemaal uit 1982. En deze is voor iedereen op luisteren. Ik ga er weer even een lekkere gezellige tussendoor draaien. Koos Meeldijk met Wie doet me wat? Ja. Nou, mij doet niemand wat meer, hoor. Wie doet me wat? Je bent mijn allerliefste schat. Je bent mijn goud niet te betalen. Ik heb met jou gelet gehad. Wie doet me wat? Je bent mijn allerliefste schat. Met jou wil ik de 100 halen. Je hebt het nog nooit zo goed gehad. Ik zag je op een avond met vriendinnen in de kroeg. Bedacht me geen moment en weet precies wat ik je vroeg. Je ogen zeiden mij dat jij hetzelfde had als ik. We hadden niets meer nodig dan dat ene ogenblik. We lachten en we dansten heel de avond en de nacht. We dronken wat en later heb ik jou naar huis gebracht. Je hemelsblauwe ogen vroegen of ik blijven wou. Verlegen zei ik zacht, wat denk je nou? Wie doet me wat? Jij bent mijn allerliefste schat. Je bent mijn goud niet te betalen. Ik heb met jou geluk gehad. Wie doet me wat? Jij bent mijn allerliefste schat. met jou wil ik de 100 halen. Jij hebt het nog nooit zo goed gehaald. Zijn we altijd samen, we moeten horen bij elkaar. Ik dacht dat ik het droomde, maar mijn hart zegt het is waar. En als ik even twijfel, zeg jij luister eens naar mij. Geen ander die me beter kent als jij. Into the light. Je bent mijn allerliefste schat. Je bent met goud niet te betalen. Ik heb met jou geluk gehad. Into the light. Je bent mijn allerliefste schat. Met jou wil ik de 100 halen. Jij hebt nog nooit zo goed gehad. Into the light. Je bent mijn allerliefste schat. Je bent met goud niet te betalen. Ik heb met jou geluk gehad. Jij bent mijn allerliefste schat. Met jou wil ik de 100 halen. Ik heb het nog nooit zo goed gehad. Met jou wil ik de 100 halen. Ik heb het nog nooit zo goed gehad. Ja, dat is precies een plaatje wat ik eigenlijk ook wel kan opdragen aan mijn eigen vrouwtje. Want ja, ik heb het nog nooit zo goed gehad. Nee, inderdaad, en daar zorgt zij natuurlijk ook voor. We gaan weer even uitwijken. We gaan naar het jaar 1983 alweer. We gaan naar The Stars on 45. En proudly present The Star Sisters. Gal and hit the floor, cause here's that beat you've been waiting to swing to. Who's the loving daddy with the beautiful eyes? What a pair of lips I like to try and confide. I just tell him, baby, won't you swing it with me? Hope you tell me, baby, what a wing it will be. So if that's lucky, darling, may I intrude in that? So keep me waiting while I'm in the mood. In the mood. In the mood. In the mood. So sing and make up right, yeah. guarantee you one real good fine time. Pretty woman, Coca-Cola, full comfort, full mother, full mother and daughter, working for the country dollar. Oh, tico, tico, tick, oh, tico, tico, tock, to tico, tico, he's a cuckoo in my class. And when he says cuckoo, he means it's time to woo. It's tico time for all the lovers in the bar. I've got a heavy date, a date, a date, a date. So speak, oh, tico, tell me, is it getting late? Yeah, I'm on time, cuckoo, but if I'm late, woo-woo, the one my heart is going to bleed, I'm going to wait. Ja, proudly present de Star Sisters en van de Starzone 45 uit 1983. We gaan weer even een verzoekje draaien en dat komt van mijn eigen schoonmams. En ze vraagt aan René Vroge met Daar sta je dan. En ja, die is voor iedereen op luisteren. Daar sta je dan, verloren, eenzaam, een gebroken man. Daar sta je dan, en ook geen piek meer in je zak. Jij met die grote mond, jij zwaaide altijd met je vinger rond. Daar sta je dan, terwijl je dacht dat jij wat had. Maar nu lig jij al maanden in de goot. Waar zijn al je vrienden? Er is geen mens die jou nu nog ziet staan. Jij bent uitgespeeld. Want als je op een dag geen cent meer hebt en niet meer kunt geven, dan weet je pas wie echte vrienden zijn. Nou, dat zijn er toch niet veel. Waar sta je dan? Geen eigen thuis waar je nog komen kan. Nou, daar sta je dan. Wordt door jouw wonden ooit geheeld? Ach, je zoveel te verlet. Je zuigt je lamp. Is dat je levensles? Naar de stijden, geen mens die dit ooit met je deelt. Maar nu lig jij al maanden in de goot. Waar zijn al je vrienden? Er is geen mens die jou nu nog niet staat. Jij bent uitgespeeld. Want als je op een dag geen cent meer hebt en niets meer kunt geven, dan weet je pas wie echt het vrienden zijn. Nou, dat zijn er toch niet veel. Waar zijn al je vrienden? Uitgespeeld. Want als je op een dag geen cent meer hebt en niets meer kunt geven. Nou dan weet je pas wie echte vrienden zijn. Nou dat zijn er toch niet veel. Ja, René Vroeger, en daar sta je dan, en die mocht ik wegdraaien namens mijn eigen schoonmams, namens Riet Buscher, en hij was voor iedereen op luisteren. Volgende verzoekje wat ik heb klaarstaan, dat komt weer van Laura, en ze zegt ook weer zo'n lekkere uit 1983, Ryan Paris met Dolce Vita, en dat voor iedereen op luisteren. Ryan Paris met Dolce Vita uit 1983, aangevraagd door Laura, en voor iedereen op luisteren.

1984, Stevie Wonder en I Just Call It To Say I Love You. Ook uit 1984, The Golden Earring met When The Lady Smiles. Thank you. ja, Golden Earring, When the Ladies Smiles. En het lijkt wel of er twee zijn die mij hier in de gaten houden, want ze vragen verzoekjes aan die ik al klaar heb staan. Hoe zou dat toch kunnen? We gaan er eentje wegdraaien, die is aangevraagd door Laura. En ze zegt die is voor iedereen op luisteren. En het moest worden Roberto Giacchetti en de Scooters met I Save the Day. Roberto Giacchetti en de Scooters en I Save the Day. Aangevraagd door Laura en voor iedereen op luisteren. En hoe ze het voor elkaar krijgen, ik weet het niet. Volgens mij hebben die twee telepathische gaven, want ik had deze plaatjes ook in mijn lijstje klaarstaan. Alleen, ja, nu is Marco me weer voor en die zegt van nou, U2 met Sunday, Bloody Sunday. En deze is vast voor als je bij 1985 bent. Maar hij is voor iedereen die hem mooi vindt. We gaan hem lekker draaien, ook al zijn we nog niet in 85. U2 met Sunday, Bloody Sunday. How long? En Sunday, Bloody Sunday. En die mocht ik draaien namens Marco. En dat voor iedereen op luisteren. Harry. Hoe heet je nou weer? Harry! Ja, inderdaad, dat is Harry. Ja, en wat een herrie bij Harry, hè. Ja, we gaan nog een verzoekje draaien. En dat komt weer van mijn schoonmams. En ik heb er al een hele tijd niet meer gedraaid. Anita Meijer. En die is voor iedereen op luisteren, zegt ze. Anita Meijer met Ty Don't Play Your Love Song Anymore. Once we used to sing along in perfect harmony to a song that used to sell well in our days. Everyone who heard that song would sing that melody. Yet it's funny how the time has slipped away. I haven't heard it for a while. Correct me if I'm wrong, but it's been ages since I've heard that song. They don't play our love song anymore, and no one in the world will sing the part to that song. And it's bringing me down, 'cause the love we once found is gone. They play a different love song now. We kept thinking of that song and the way we used to dance when it would play. We'd been growing older, staying home nights far too long, so we tried the places where the band still played. I walked up to the man who sang the song I loved so well, and he laughed and told me, man, it wouldn't sell. I'm sorry to tell you, but we don't play that love song anymore. And no one in the band will play the part to that song, 'cause the beat goes out of time and the words don't seem to rhyme anymore. They don't play that love song anymore. Though it worked for a while, since the song is out of time, like I'm Anita Meijer, and I don't play your love song anymore. En die mocht ik draaien namens mijn eigen schoonmams Riet Buscher. En dat voor iedereen aan op luisteren. U heeft dat laatst wel gehoord op de televisie. Dat gekissen is tussen Mark Rutte en Geert Wilders. DJ Maurice en Jam Vega hebben daar een parodie op gemaakt. Doe eens normaal, man. Doe eens normaal, man. Doe eens normaal, rustig, man. Rustig, man. Doe eens normaal, man. Doe eens normaal, rustig, man. Doe eens normaal, man. De bedrijfskantoor van Rutte 1. Doe eens normaal man. Ja, doe eens een normaal, man. Hoe kunnen de mensen nou normaal doen als ze dat in de kamer niet eens kunnen? Ja, dat is nou het voorbeeld wat ze geven. We gaan naar 1985. We gaan naar Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. Get up in

Waarom fluister ik jouw naam nog? Hoor ik steeds je stem? Ik zie je levensrood hier staan, oh, omdat ik niets vergeten ben. Waarom ruik ik steeds jouw geur nog? Of je bij me bent? Wat is er toen met mij gebeurd, toch? Ach, had ik jou maar nooit gekend. Zijn gang mijn leven, maar soms verlang ik toch heel even, verlang ik even weer naar jou. Verloren, ik heb de moed al lang verloren, we wisten beide van tevoren dat dit niet eeuwig duren zou. Maar waarom fluister ik jouw naam? Hoor ik steeds je stem? Ik zie je levensrood hier staan, omdat ik niets vergeten ben. Waarom ruik ik steeds jouw geur? Of je bij me bent? Wat is er toen met mij gebeurd? Ach, had ik jou maar nooit gekend. Ja, Benny Nijman. En ook veel te vroeg heen gegaan, die man. Waarom fluister ik je een naam nog? Ja, en we gaan weer even een verzoekje draaien. En dat komt van Marco. En ja, de titel zegt het al. En hij zegt tot zaterdag iedereen. Het is David Bowie en Let's Dance. Ja, en wie het zaterdag gaat missen. Ja mensen, het is uw eigen schuld. Het is uw eigen schuld. U had kaartjes kunnen kopen. En u had bij die gezellige avond aanwezig kunnen zijn. Maar ja, wie niet heeft. Ik weet ook niet of er nog kaarten zijn. Maar mocht het zo zijn dat u nog kaarten wil en ze zijn er nog. Dan kunt u dat altijd nog even via de website. Via Radio Puur Hollands info.nl. Kunt u nog even informeren of die er zijn. En anders dan hoort u dat wel tijdens de een van de uitzendingen die er nog volgen voor zaterdag. Maar in ieder geval, mocht u het missen, ja, helaas, pindakaas. Maar wij gaan feest vieren. David Bowie en Let's Dance. And dance the blues to the song playing on the radio. While color lights up your face, sway through the crowd to an empty space. If you say run, I'll run with you. If you say hi, we'll hide. Because my love for you would break my heart in two. If you should fall into my arms, tremble like a flower. Feel the graceful. You could look into my eyes. David Bowie, Let's Dance, aangevraagd door Marco. En dat voor iedereen op luisteren. En tot zaterdag, zegt hij. En dan gaan we lekker feesten aanstaande zaterdagavond. Zorg dat u op tijd bent, want er mist u niks van de opening. Ik zou zeggen, mensen, kom op tijd. We gaan er nog eentje draaien, 1985, en dat is Danny de Munk met Mijn Meisje. Ik zag je in de disco, een hele toffe chick. Je bent verschrikkelijk sexy en drinkt alleen maar prik. Je hebt een hoop ambities, allemaal door jou. Oh, hoppie van mijn dromen. Dan kijk je in mijn ogen, zeg nee maar lach met mij. Je maakt me zo onzeker, wil je nou wel of niet? Of durf je het niet te zeggen, als iedereen ons ziet? Je ogen zag je glanzen, je haren lang en blond. Je lijf is slank en soepel, je verleidelijk en bont. Je lange zwarte wimpers, je handen sterk maar fijn. Ik wou dat jij voor altijd mijn meisje wilde zijn. De avond is al over, dan ga je weer naar huis. De hele stoet aan bidders, breng jou dan bijna thuis. Ik zal wel moeten wachten, tot het weer weekend is. Je zult me vast niet geloven, hoe erg ik je mis. Je ogen zag je glanzen, je haren lang en blond. Je lijf is slank en soepel, je verleidelijke mond. Je lange zwarte wimpers, je handen sterk maar pijn. Ik wou dat jij voor altijd mijn meisje wilde zijn. Maar na een week van dromen die niet voorbij wou gaan, ben jij weer in de disco, kijk jij me lachend aan. Ik voel mijn hartje smelten, maar voor ik bij je ben jij alweer aan het swingen met een of andere vent. Disco, een hele toffe chick. Je bent verschrikkelijk sexy en drinkt alleen maar prik. Je hebt een hoop aan mis, allemaal dol op jou. O, moffie van mijn dromen, voor mij ben jij de vrouw. Ja, Danny de Munk uit 1985 met Mijn Meisje. Ik heb weer een verzoekje klaarstaan en dat komt van onze Cloud, de technicus, zegt hij. En hij wilde graag horen Willy Alberti met De Dievenwagen. En hij zegt, hoi Harry, ik heb even zin in dit prachtige nummer na een vergadering over het plein. Voor alle stadsdeel- en woningbouwbobo's die dit hoop ik horen als ze je programma terugluisteren. En het moest worden Willy Alberti met De Dievenwagen. En ja, als u dit programma wilt terugluisteren, dan kan dat natuurlijk. Dan gaat u gewoon naar www.phga.nl. Dus www.phga, oftewel Pieter Hendrik Anton, of Pieter Hendrik Gerard Anton.nl. NL. We gaan hem starten, Willy Alberti en De Dievenwagen. Jongens, kom kijken, de wagen staat voor. De dieven worden weggereden. Daar zie je de stumperts hun handen geboeid. Die soms niet het ergste deden. Dan is het een jongen, lang werkeloos, die het deed dat hij niets kon verdienen. Vaak zie je de moeders aan het station, die stil in een hoekje staan te wien. Lach nooit als je die wagen ziet staan. Je kunt hem gerust wel betreuren. Denk maar alleen wat hij heeft gedaan. Kan wat is er niet breed als je loopt langs de straat en overal zie je die weelden. Dan loop je te denken hoe mooi rijk te zijn. Maar daarop zijn wij dan toch misdeelden. En als soms je kinderen vragen om brood, je kunt hun ook dat niet eens geven. Dan speel je maar, want het is voor je kind. Dat heeft nog het recht om te leven. Lach nooit als je die wagen ziet staan. Je kunt hem geven.

Ja, ja, dat was Rob Ronalds en DJ Garrett en Scotch met Palo Palo Bonito. En die draaide wel even lekker gezellig zo tussendoor. Ik ga er even eentje draaien uit 1987. En dat is Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. Yeah. Ja, Whitney Houston, 1987. I Wanna Dance With Somebody. Ja, en we hebben er nog eentje uit 1987 staan. Maar ik heb de verzoekbox inmiddels al gesloten, lieve mensen. Want we naderen de klokken weer 11 uur alweer. En ja, VOF De Kunst met één kopje koffie. Ook uit 1987. Haal ik mijn doel op het gevoel. Ja, ik ben een gebruiker. Het pure spul dus zonder de suiker. Ik giet het zwarte goud in een kop en ik leef weer op. En de markt wordt stabieler. De grote winkels werken. Of Braziliaan leverde taal. Het bevat cafeïne. Ik loop erop als was het benzine. Expresso super, altijd nog vrij. Dus doet u mij. Is er toast voor iedereen? In de uren van nood en ontbeer. Neem er nog één. In principe niet storen, maar als de koffie je vrouw het wil, ligt alles stil. En de school, de fabrieken, de universiteit, de klinieken, al die tenten drijven nog rond, nog steeds af. Slippen langzaam dicht en vervetten. En al die lenzen gaan we kapot aan ons genoeg. Maar ik hou van beschaving. Ik wil een keurig nette verslaving. Na al die jaren weet ik het wel. En ik bestel. Ja, VOF De Kunst en een kopje koffie uit 1987. En ik ga mijn laatste van 1987 draaien. Mankenelis en de kleine jodeljongen. Bergen met zijn wonderen machten. O, los op mijn oren. Zaad zilveren klokjes horen, die jou jubelen door een tal talenten brengen overal. Liedje, met een donderen melodietje, met een ander werken liedje, al die pracht van het heelal. Kleine jongen, jongen, waarom zing je niet? Zeg mij toch eens waarom jij het al verliet. Lokten jou de lichten van de stad zo aan? Ben je daarom uit je dorp gegaan? O, kleine jodeljongen, jij hebt voor mij gezongen. En jouw liedje bracht mij in gedachten naar de bergen met hun wonderen nachten. O, het is als op mijn oren zilveren klokjes horen, die al jubelen door het dal, de lente brengen overal. Een liedje, en een andere melodietje, en een ander ergen liedje, al die pracht van het heelal. Zilveren klokjes horen, die jou jubelen door het dal, de lente brengen overal. Liedje, en het andere melodietje, en het andere een liedje, al die pracht van het heelal. O, kleine jodeljongen, jij hebt voor mij gezongen, en jouw liedje bracht mij in gedachten. Op mijn oren, zaad zilveren klokjes horen, die al jubelen door het dal, de lente brengen overal. Het liedje, en het andere melodietje, en het andere liedje, al die pracht van het heelal. Wat u net hoorde, dat was Mankenelis met Kleine Jodeljongen, ook uit 1987. Ja, lieve mensen, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En voor mij is die tijd bijna gekomen. Ik ga onder deze muziek afscheid nemen van u. En heeft het u bevallen, gaat het u vooral verder vertellen bij vrienden, bekenden, kennissen dat u geluisterd heeft naar Radio Puur Hollands. Heeft u op- of aanmerkingen, doe dat vooral invullen bij info@radiopuurhollands.nl. Ook als u vindt dat dit programma te lang duurt, of dat het ingekort moet worden of anders ingevuld moet worden, graag stuur u dit naar info@radiopuurhollands.nl. Ja, en morgenavond, hè, vergeet u niet te luisteren naar onze Belgische buurtjes met een zotte uurtjes. Zeker weten. En ja, vrijdagavond onze DJ Mark met Laura natuurlijk. Die zijn dan te beluisteren vanaf de locatie in Noord. En zo zaterdagmorgen dan nog voor de feestavond DJ Desmond van 10 tot 12. Ik zou zeggen, lieve mensen, ik hoop dat u allemaal zie aanstaande zaterdag. En dat we lekker gezellig met elkaar kunnen gaan feesten. Ik zeg vanaf deze kant, bye bye, zwaai zwaai. En heeft u wat gemist? Gaat u dat vooral terugluisteren via www.phga.nl. Ik zeg bye bye, zwaai zwaai. Bedankt voor het luisteren en bedankt voor de verzoekjes. Doei! Dich nur einfach so tief in mein Herz gekühlt. step